بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها د دنیا دنیا سره بیرغبتی تزهید من الدنیا او داغی او مثال ذکر کئی انما مثل الحیات الدنیا بشکا مثال د ژوند دنیا کما ان فشان د اوبو دے انزلنا هو چرا ورمون گدی لرا من السمائی داسمان نام فاختلط بهی نو پس گن را وخی جو فدی سر نبات الارض اغشین کی دزمکی مما یاکل الناس اغا چی خوری دا خلق والانعام او ڈنگر دا دی دنیا مثال ذکر کئی ففنا و بقا کی چی سنگا او بب قراره ننیسی او بو پزه بندی نو دریگی نو دق شانتی دا دی دنیا مثال لے دیس را وفا مکا وگوره دا وفا دارا ندا یورز برا شی هر سبا دی دا خاور و سر خاور شی او بنن پا دیزه کی روانی دی سبالا آغا لی حد ترسیده دی دا غشان پتے دی ننستا دی تا خرس کو بلچا واغستو ننستا دی سبالا تلالی بچی با دی وی دا زما دی نو سیب دی وی دا زما دی غب دان لبریت تا وی دی دا خو زما پتی دی ما گتن دی سمو دا پسا غم لارشی دا قلوسو تا پادشی دا ریچان دی ولله میراث السماوات والارض دا دا اللہ میراث دی اللہ تا پاتی دی نستا دی نزما دی دا بشان روپی در سر دی روپی نوی نوٹ دی رواغستو علک دا زان سر ساتم پینزر یار نوٹ نوی راوتی دی چال نوار کوم ضرورت راگی بقالی والا لوار خلی دا والا جسیب آغا زان سر کی خو دی اغا ویزی بیم چال نوار کوم راگی ضرورت راگی سڑی لی ورکی غلال گاڑی کنس کلینڈر لی ورکی کم کم زیتا ورسی دقا شانتی نن تایی سبالا بگوره تا دی دنیا کی نئی زان لمخ کی سوالی گا مثال دا اموده دی دنیا نزک پرمی انما مسل الحیات دنیا بشک مثال دا جون دا دنیا کمائن ففنا و بقا کی فشان دا اموده انزلناهم چی منگر ورہو دے لرام من السمائی دزمان نام اسمان بے ولی ذکر کھنے دزمکی نکو موتا تا ہم برا خیجی چی نیرا روانی دی کو یان دی اگر زکر ذکر کھنے چی دزمان با آم دی او فزمکا باندی خوانی و بنشت دے چرتشتے او چرتا نشت دے زکر و بدزمان ذکر شویم فختلط بیہ نبات الارض پس گن گن را وخی جئی گن وڈ را وخی جئی پدے سراشن کی دزمکی نام را وخی جئی پدے سرا اغشن کی دزمکی یا گن را وخی جئی پدے سرا اغ گیا گانی دزمکی مما یاکل الناس والانعام اغج خرید خلقنا او دا ڈنگرنا انک خلق سشے خری اغ دانی خری غنم دی جوار دی وریجی دی دا د انسانانو د پار دی بل طرف تا ڈنگر ذکر نو ڈنگر د پار بوس دی واخ دی گیا گانی دی موتا لا دانی دی او دی ڈنگر لا آغا گیا گانی دی حتی تر دی پوری اذا اخذت الارض کل چی ونسی دازمکا زخروفاها اغا دول دال فل وزینت او خیست شیدام شنکی را اوخی دی واخر اوخی دی دازمکا دیر خیست چمنو نفکاری دا اللہ قدرت زانت را یدا وفا دی باندی زخروفاها ابن عباس مانا کئی وزینها وزینت او خیست شید از مکیا زخرو فا آد والدال وزینت او خیست شید زمکا خیست شوا غنم شویدی جوار شویدی شور شویدی دیر خیست پسل را خط لیلی وزن اهلوها او گمان کئی اغا اهل دی اغا مالک ددی پتی اللهم قادرون علیها چی بیشک دی و قدرت لنن کی دی پدی باندی انکا جوار پخیدو والدی سورد پس بوردو او دا براریمو غنم پخیدو والدی شولی پخیدو والدی او ورزو با دا براریمو دا ہوئی بد پسل تیاری دو والدی بل طرف دا ورا اتا امرونا لو ایراشی زمونگا عذاب لیلا او نهارا دشپی او یا دورزی یعنی پچا د شپې راشي او پچا د ورځې راشي څنګه عذاب راشي لکه د سلې راغلا هغه جوار وږي او بل سره و جنګول غر شو تیزه سلې راغلا جاکړ راغې جوار ټول ورغبت ولیدم هغه بیا څخاشي هغه وږي هم پکې نه یي دا د الله عذاب دی چا باندې د شپې راشي او په چا د ورځې فجعلنا حسیدا وګرځو موږ دغې لرا لو کړې شوي کلم تغن بالامس ویا چې نو ولاړ پرونا چې کله ته ورغلې ته به وې اړو په دې کې سشتیم نوم سورې نون چې کله وګورې یو کم دیرشمه سپاره سورې تبارک الذی ورپسې پاغه دی کی واقعیا مراشی ان شاء الله سړے او پات شو صدقات ور کول بچی وی زمون د افلار زه ته کو دا ټول تقسیمول به خلکو باندې نو ورکو دی چاله سحر شو وختي وختي به پاسو چی سوالګری نه راغلی دغه نه مخکی مخکی به راو یو بل توازن کین الا پاسا سحر دې نو وخت کی زر زو د غراولو خپل باغونه را شکو راولو چکره لال ګرز یار دنګا باغ سجو هغه باندې عذاب راغلی ختم شوه دی کله تا دایره د وکړه چې یار زب نور کوم نو الله عمره عذاب را ونی زما استاد پر عبرت دی کزالې کته قرنجی نفصل الآیات مونږ په تفصیل سره بیان او فلاتنا لقوم يتفکرون د فردا قوم چې هغه سوچ او فکر کوي صدقه دی وکړه مدرسې کې ورکړه جمعات کې دی ورکړه مخه پکېږه په دې باندې میلمه راغی په هغې مخه پکېږه غریب راغی هغې باندې مخه پکېږه میلمه راغی ته مو وایه چې یاره دیاړۍ مې سر وخوړو دیاړۍ مې کړې وه جمعې په ورځ تر ما تکلیف مې کړی وه هغه هم لاړه میلمانه راغله ما ته پته موبایل مې هم نه چورته ولوئ مکوا الله بستا په مال کې برکتونه اچي والله يدعو الى دار السلام الله را بني کور د سلامتی اتم الله دا غواړي چې تراشي جنت ته جنت والا جوړ شي ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او رسي چالر جو واړي اغا لاری نیغی تام یا توفیق ورکیا چاہتے دی خورشی دغنی غلاری نیغلار سشی دے دلتا پا دنیا کی اغا قرآنی کریم دے دانی غلار فلکا اللہ بتا لسی دلار علتی پا جنت کی درکی جاغ سی دلار جنت تبتا ورسیم دنیا با دی منازی گا دنیا خودا حالات دی نن یو سو سبا بل سه انقلابات دی زیرا زی نن برابر سبا بیمار هونا دردونا فریادونا دی تکلیفونا دی اشعار زکوی ستنقلو کالمنایا عن دیارک و یبدل کالرداء دارا بدارک و اید دی دنیا نا دا مرگ بتا واخلی دا دی کور نا بل یو کور بتا تا ملاوشی د دې په مقابله کې به تا ته بل یو کور میلاو شي د دې په بدله کې به وای تا ته بل یو کور میلاو شي بیا مخکې فرمایي مخکې فرمایي وتترکو ما غنیت به زمانن وتنقل من غناك الى افتقارك د دې مالداري د دې کور نه د مالداري بستانه ختم شي او ته بعد غریب یو کور ته لاړ شي التی بیا خپل حالات وګوره و دود القبر فی عینیک ترعی و یرعا غین غیرک فی دیارک د دې دنیا د خشت سترګې په دې کې با پدی کی بچنجی غړیږي اولتی اخرت اخرت کی ستا پدی کور کی جکه مسترګی ستا غړې دی پدی کی بد بل چا سترګی دا دی کور نبا اللہ تا واغلی زن تر یاد کا دا مو آیا چی زبا طول عمر جونده امارا دی کور نبا تا لرشی رسخت بشی نزکوی والله یدو الى دار السلام ترغیب ورکی طرف دا مسرد توحیتا اللہ را بلیتا کور دا سلامتیاتا ابن عباس مانا کئی طرف د توحید باندې یادوی ممانا دار السلام کور د جنت یادری ممانا خپل کور د ترابلی یا بل مانا خپل کور چې سلام په کثرت باندې هلته ویل کېږي سلام سلاما سلاما سلام قولا من رب الرحیم هر طرف تبا سلام سلامی هر طرف تبا سلامتی آئین لکه مثال حدیث دی علما ذکر کوي یو باغ دی باغ خوسته باغ چا جوړ کو مالک باغ جوړ کو مالک کسان استادی ولېګل لاړ شي استادی لاړل ور خیرات نکړې دی ټور راو غواړي خیرات در راو غواړه استادی وګرځید وګرځیدو چا خبره ومنله راغې دعوت قبول کو اگر کامیاب شو باغ کی ور داخل شو هغه بیرته نو زیلی باغ نه چا هغه استاد په کانو وشو بدره دی ورته ویلې سپکی تورې ورته ویلې هغه ناکام شو ټول عمر د پاره دا باغ نه محروم شو باغ سی شه دی هغه جنت دی مالک سو دی الله مهربان دی استاد سو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو خلق را بلو راشی راشی پل ځان لا خوشاله مقام حاصل کئ خیرات دی غیل راشی باغ دی غیل راشی چا خبره ومنله راغه جنت ته داخلو چا ونه منله پکانو باندې وشتو هغه ټول مرد لپاره ناکام شو للذین احسنوا الحسنى دا فارا دا کسانو چې هغه نیکی کړی دام جنت دی و زیادت او زیاتی دیدار الله با جنت جنتیان جنت تا جنتیان داخل کی ورتبو اذا ما بندگانو سو غواړی نور سدلو درکم جنتیان به وی الله سجدی تامون لرا کړی زمون نور ست ضرورت نشته دی الله به ورته وی زما دیدار هغه پات دی الله به ورته فلزان راکاره کی جنتیان به ګوري ګوري په دیدن باندې باندې مړیږیم نو للذین احسنوا الحسنى د فردا کسانو چې کړی د نیکی یا کړی د نیکمل الحسنى جنت دی ورلام یا تفسیر کبیر مانا کئی احسن نورت للی وکرل پا توحید باندی نو اغل جنت دی و زیادہ یا مقام د شفاعت دی ابن عباس ذکر کئی چی اغا مقام دا شفاعت دیم یا اغا دیدار دی ابن عباس دا ذکر قید اللہ ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلا او نبیر سیدل مخون دا دیتا اغا توروال او نزلتم مخون بی سفا سترا تکس بینی اولائک اصحاب الجنہ ادا کسان صاحبان د جنت دی هم فیها خالدون دی وفدی کی ہمیشیم والذین کسبوا السیئات او کسان چی اغیدی اغی کری دی گناونا کری دی شرکو جزاء سیئت بدل داغد بدوم بمثلها پشاند دی و ترحقهم زلا او رسیدل بیدی تار سوائی پٹکڑی بی مخوند دی رسوائی سوری علی عمران 104 نمبر آیت کی تفصیل شوی دی یوم تبید دو وجوه و تسود دو وجوه اغزی بی تفصیل کی اگورم خصوص چی د دین بد شو د دې مخ توروالی نه د زلالت نه د رسوایی نه د غم خونه به تک سپینیم او څوک چې پکې په شرکی اخته او ګناهونو کې اخته او مخ به یې تک توري ما لهم من الله من عاصم نه به یې د دې دپاره د الله نه سوک بچ کون کے کانما اغشیت وجوہم گویا چغستولے شوی دی مخنو ددیتا قطعن من اللیل مظلما ٹکڑا دشپی تک تورم تب وی دا مخت چتا تورا کپڑا تور سشے ورا وست شدے اللہ دیتی منگا وساتی اولائک اصحاب النار ادا کسان دی دور والا دی ہم فیہا خالدون دی بفدی کی ہمیشہ دفاری کسب السیئات دی آیات کی ذکر شو احسن الحسن علت مفرد سیئات جمع روڑا ولی دی وجنا حسنات نیکی اگا یودا مفرد عقیدہ توحید و سنہ رانا یودا قرآن دی قرآن فلکا عقیدہ توحید فلکا سیدہ جنت تبزی سیئات دیر دی ما من سیئت الا ولها اخیات تخم بچیان اگا دیر دی تیری دی جگڑی دی کگی وگی لاری دی کندی دی اگا زکا سیئات ذکر شو بیا انما مثل الحیات الدنیا بے شکا مثال دا جوند دنیا کما ان فشان دو بودے انزل اللہ چی مگر ورو دے لرا من السمائی دا اسمان نام فختلت به نبات الارض پس گن را وخی جو پدے سر دزمکینا زخرفا نبات الارض اغشن کی دزمکی من مایا کل الناس فاغش اغسنا چی خوری خلق والانعام او ڈنگر حتی تردی پوری اخذت الارض چی ونسی دزمکا زخرفها ڈول ڈال خفل وزینت او خیستشی وزن اہلوها او گمان کئی اہل ددی انہم قادرون علیہا چی دی قدرت لرون کی دی فدی باندی اتاها نراشی فدی باندی امرنا زمونگا زاب لیلن او نہارا پچا باندی دشپی او پچا باندی دوردی فجعلناها حسیدا نو گردو دغیلر لو کلشوی کلم تغن بلمس گویا چی تبوی نو والاڑ پروندلتام کذالک دقرنگی نو پسل الایاتی تفصیل سر بیانو منگ اخفل آیاتونام لقوم لا قوم دفرا يتفكرون شغا سوچو فکر کی والله يدعو اللہ رغوڑی الى دار السلام کرد سلامتی اتا ویهدی من یشاء او توفیق ورکی آچاد دخواشی الى صراط مستقیم بطرف دلار نیغی للذین احسنوا الحسنى دفر دا کسانو چنی کامل کڑے دے تاغی دفر جنت الحسنى جنت وزیادت او زیادی اغدی دار دا اللہ میرا باندیم ولا يرهق وجوههم او نبی رسید لے مخنو ددیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو داما نکڑی دام چی دیدار باور تنصیب کی ولا يرهق وجوههم او نبی رسید لے نبی پٹشوی مخون ددی قطر پتر والی باندی ولا ذلا او نفر سوائی باندی یادا سی ولا يرهق وجوههم او نبی رسید لی مخون ددیتا قطر تر والی ولا ذلا او نفر سوائی اولئک اصحاب الجنہ دغد جنت والا دی فدی کی با ہمیشی والذین کسبوا السیئات او آکسان چکڑے دے بدعمل یا شرک لرا جزاء سیئات بدلد بدودا بدلد دغ شرک دامی بسلحا پشاند دی و ترحقهم زلہ رسید لے بیدی ترسوائیم ذلت ما لهم من الله من عاصم نبید دید فرد اللہ نسوق بچ کون کی کانما اغشیت پمانا دا البست ابن عباس دا غمان اکڑی دا کانما اغشیت گویا چی غستو لشی یا چا پی رشی بی وجوههم وجوههم دمخون دا دینام یا اغشیت اغستول شیبی وجوههم وجوههم مخون دا دیتا قطعا من اللیل مظلمات تکلا دشپیت کی توری اولائی کا دقرنگی دا کسان اصحاب النار خواندان دا وردی قطعا من اللیل تکلا دشپی مظلمات تکی توری اولائی کا دا کسان اصحاب النار لور والا دیهم فیها خالدون پدی کی بامی شئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل الحیات الدنیا بشکا مثال در جون دنیا کما اند او بو ده انزل او